Book 2 65 65 النفي 2 Negação 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ O anel é caro? لا يكلف 100 يورو فقط. Não, ele só custa 100 euros. لكن معي 50 فقط. Mas eu só tenho 50. هل صرت جاهز؟ Já acabaste? لا, ليس بعد. Não, ainda não. لكن سأجهز حالاً. Mas já estou quase. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ Queres mais sopa? لا, لا أريد أكثر. Não, eu não quero mais. لكن آيس كريم آخر. Mas quero gelado. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Mora aqui há muito tempo? لا, صار لي شهر واحد. Não, só há mês. وقد صرت أعرف الكثيرين. Mas já conheço muitas pessoas. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Vais amanhã para casa? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Não, só no fim de semana. ولكني سأرجع يوم الأحد. Mas volto já no domingo. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ A tua filha já é adulta? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Não, ela só tem 17 anos. ولكن قد صار لها صديق. Mas já tenho namorado. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.